Na koncerty od 18 sierpnia do 1 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletyniwc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W tym roku podwyżka 14 emerytury. Wypłatę rząd planuje we wrześniu. Coraz więcej ofiar utonięć. Tylko dziś w Polsce życie straciło blisko 10 osób. Ponad pół setki myśliwców F-16 dostanie Ukraina. Maszyny przekażą Dania i Holandia. Będzie podwyżka 14 emerytury. W tym roku seniorzy mogą liczyć na 2200 zł netto w ramach tego świadczenia. Taką zapowiedź złożył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dożynek województwa łódzkiego w Paradyżu. 2200 zł dodatku otrzymają ci seniorzy, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Do tej pory czternastkę wypłacano w maksymalnej kwocie niespełna 1500 zł. To jest kolejny krok w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, w przypadku emerytur powyżej 2900 zł brutto będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Czyli jak ktoś ma 3000, to dostanie 2100 i tak dalej. Z kwestią emerytur, a konkretnie podwyższenia wieku emerytalnego, wiąże się jedno z czterech referendalnych pytań. W tym kontekście Jarosław Kaczyński wezwał do głosowania 4 razy nie. Z Paradyża Karol Darmoros, Polskie Radio. Dramatycznie rośnie liczba utonięć. Około godziny 18 mężczyzna utonął w stawie w miejscowości Galów w województwie świętokrzyskim. Policja wyjaśnia też okoliczności śmierci 61-latka, który rano został znaleziony w akwenie w Seceminie w powiecie włoszczowskim. A wieczorem w Warcie w powiecie średzkim w Wielkopolsce utonął 38-letni mężczyzna. Wypoczywał nad rzeką z rodziną. To bliscy wezwali pomoc, gdy zniknął pod taflą wody. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Ciało 32-latka wydobyli wieczorem strażaccy płetwonurkowie ze zbiornika retencyjnego w miejscowości Liszna w powiecie leskim na Podkarpaciu. Po południu w jeziorze Sajmino koło Ostródy utonął 10-latek. Z kolei na plaży w miejscowości Karwieńskie Błoto II w powiecie Puckim wyciągnięto z Bałtyku 62-letniego mężczyznę. Pomimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się go uratować. W sumie od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała już blisko 250 utonięć. Ukraina dostanie od Danii 19 samolotów F-16, od Holandii 42 takie maszyny. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, który odwiedził dziś oba kraje i rozmawiał o przekazaniu myśliwców z premierami obu państw. Polityk powiedział, że nowoczesne uzbrojenie, jakie dostaje Ukraina, zmienia obraz wojny. W momencie, gdy wojska i siły bezpieczeństwa przychodziły na nowy rodzaj uzbrojenia, hajmarsy, harpuny, leopardy, patrioty, czuliśmy, że ta wojna zbliża się do końca, do zwycięskiego końca wolnego narodu, wolnego ukraińskiego narodu. F-16 z pewnością dodadzą nowej energii i motywacji i żołnierzom, i cywilom, i dadzą dobry rezultat dla Ukrainy i dla całej Europy. I dla cywilnego населення i dadzą, ja wpewniony, nowy rezultat dla Ukrainy i całej Europy. Dwa dni temu Stany Zjednoczone zgodziły się, żeby Holandia i Dania mogły przekazać na Ukrainę wyprodukowane przez USA samoloty bojowe. Pożar na Teneryfie to skutek celowych działań, oświadczył szef władz Wysp Kanaryjskich Fernando Clavillo, powołując się na ustalenia policji. Nie ma jednak informacji, by ktoś został zatrzymany. Jak pisze agencja AP, dotychczas nie udało się ugasić ognia trawiącego od wtorku popularną wśród turystów hiszpańską wyspę. Według obrony cywilnej od początku pożaru ewakuowano w bezpieczniejsze miejsca około 26 tysięcy ludzi. Spłonęło już 11,5 tysiąca hektarów lasów. Z ogniem walczy ponad 400 strażaków. Do akcji skierowano również 23 samoloty. Młociarz Wojciech Nowicki zdobył srebrny medal lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Nowicki uzyskał w najlepszej próbie 81 metrów i 2 centymetry. Nawet jakbym był czwarty, to też bym się cieszył, bo naprawdę konkurs był fajny. Walczyliśmy do ostatniej kolejki. Dzięki temu byłem bardzo zmotywowany, żeby rzucać jak najlepiej, nie oddawać pola. I to mnie cieszy. Czwarte miejsce zajął drugi z Polaków, Paweł Fajdek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od czasu do czasu może się chmurzyć. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotną padę deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Network, I am he, you are me, and we are us together. O tak, to będzie koncertowe po części wydanie Dymu na wodzie, jak to często w wakacje bywa. Dobry wieczór Państwu po 23. Ewa Redel zrealizuje dźwiękowo audycję. Marek Pawlukiewicz wspomaga redakcyjnie. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy, a zaczyna nasze spotkanie Liam Gallagher. I'm gonna see. I to jest właśnie rock and roll na dużą skalę. Liam Gallagher, były wokalista zespołu Oasis, wystąpił w ubiegłym roku na Kneb World Festival. To brytyjska impreza plenerowa z wielkimi tradycjami i Liam występował tam wielokrotnie. Wcześniej ze swoim popularnym zespołem, no a potem kilkakrotnie jako solista. W ubiegłym roku po wydaniu kolejnej studyjnej płyty wrócił do Kneb World z sukcesem. Chętnych było tak wielu, że zorganizowano dwa koncerty 3 i 4 czerwca. Koncerty, które obejrzało prawie 200 tysięcy widzów. No a teraz ukazał się album zawierający wybór nagrań z tych występów. Liam Gallagher ma już solidny własny repertuar, a ponadto zawsze może sięgnąć po przebój swojego dawnego zespołu Oasis. Are you sure? Yeah, I see. All right, here we go then. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now you should have somehow realized what she got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Black beat, the weather's on the street, and the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Let's see it. Biblical. And today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. And by now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that light the way are blinding. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Let's see the network. Liam Gallagher z albumu nagranego w ubiegłym roku na Knebworld Festival. Płyta cieszy się aktualnie dużym powodzeniem w Wielkiej Brytanii. Nieco mniej popularny niż Liam, ale także znany w Wielkiej Brytanii wokalista i gitarzysta śpiewający własne piosenki Jerry Cinnamon. Swoją koncertową płytę nagrał na szkockim stadionie narodowym Hampden Park w Glasgow. Jerry Cinnamon to szkocki wokalista i gitarzysta śpiewający własne piosenki. No i nic dziwnego, że zbiera na szkockim stadionie tłumy. No i podobnie jak Liam Gallagher potrafi bez trudu namówić swoją publiczność do wspólnego śpiewania. No i ma do tego celu wybrane specjalne piosenki. We had a good time. It's been beautiful, man. I'm gonna love you to leave you, man, but... Fucking hell. Beautiful, man. He's up for one there. I don't know what to say. I'm a bit fucking emotional, man. I don't get any part of him, man. This one's for Hampden. This is the beginning of the rest of your life. Feel that. You better stop crafting if you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. Oh, it should be a countdown. If you can just find the answer, you know it could be a countdown. If you're just a wee bit less of a wanker. Yeah, building half of the town. Because the hardest part of the game is me even playing the game. Is caring enough to care about the things that you'll need. Oh, it's a wee crying shame. He will be classed up. Here comes the rain. Ah! This is the beginning of the rest of your life. Fucking Jesus! You better start crafting because you're running out of time. Just a wee bit less of a wanker. Yeah. Woo! Building half of the town. They tell you it's so easy. They tell you it's hard. They tell you it's impossible to mend a broken heart. They'll rethrow a tragedy pretending that it's hard. It's hard to see the finish when you don't know where it's the geezer. Be a king when you're acting like a pawn. Yes, Glasgow! Because the hardest part of the game, ah! If you even play in the game, is caring enough to care about playing the game. Oh, it's a wee crying No i tak śpiewa Szkocja na swoim narodowym stadionie, gdy występuje tam Jerry Cinnamon. Program trzeci, Dym na wodzie. Teraz żywa historia rocka, na szczęście wciąż żywa. Po 8 latach przerwy nową płytę wydał zespół Public Image Limited. order. No sound of the coward should ever be heard. This is the end of the world. This is the end of the world. Hey. No surrender to the end of the world. No pretenders. Hey. It's the end of the world. Down over the edge where the cliff top is bleak. The danger, the higher the peak. One thing is certain, it ain't me and you that's weak. Co robią weterani rocka, gdy młodzież spędza dni i noce zapatrzona w swoje wizerunki w smartfonach? Śpiewają o końcu świata. End of the World to tytuł najnowszej płyty Public Image Limited. Liderem tej historycznej grupy z ponad 40-letnią historią jest niezmiennie wokalista John Lydon. Nowa płyta jest dość łagodna brzmieniowo. To, co państwo słyszeli, to taki najbardziej chyba mocny rocker w tym zestawie. No i płyta jest refleksyjna tematycznie. In the night I have the moon. And in the day I have the sun. But in between I have to run from the lizard demon. My only weapon is as a man. The lines, there is the evil, that jealous fate. Before you reason, life's strange. Life's strange. Life's strange. My divine computer, yes, I am a man. Between the lines, there is the evil, that jealous fate for killing people. Between the lines, there is the evil, that jealous fate before you reason. evil, that jealous fate for killing people. Between the lines, there is the evil, that jealous fate. Before you reason, life's strange. Refleksyjna płyta, no bo wokalista, lider John Lydon jest artystą po przejściach. Wiosną zmarła jego żona i on się do tego smutnego faktu w tej płycie częściowo odnosi. Ważna, ciekawa, nowa płyta Public Image Limited. Sięgam teraz po piosenki z polskiej półki i będzie pewna refleksja na ten temat. Zapewne Państwo nie zwracają uwagi na takie niuanse i tego nie widzą. Ja to widzę, bo wiele piosenek przeglądam. Od pewnego czasu niemal wszystkie polskie piosenki trwają po 3 minuty. No tak jak w latach 60., tylko wtedy ten rozmiar 3-minutowy limitowały single winylowe. No a teraz? Teraz te piosenki znów trwają po 3 minuty i zaczynają się od razu od refrenu. Często, żeby odbiorca się nie znudził i nie kliknął dalej, zanim w 30 sekundzie ten refren się pojawi. Piosenka, którą słyszą Państwo za chwilę, jest jaskrawym przeciwieństwem tej dominującej koncepcji. Muzycznie, no to może jest skromnie, ale tekstowo i czasowo, no to jest bardzo bogato. Jakaż to obok dziewica, brzegami brudnej gocławskiej wody, idą przy świetle księżyca. Brzegami brudnej gocławskiej wody, idą przy świetle księżyca. Ona mu z paczki daje po fajce, a on jej piwa 2 łyki. Głośnik na bluetooth szemrze jak w bajce, razem słuchają muzyki. Głośnik na bluetooth szemrze jak w bajce, razem słuchają muzyki. Każdą noc prawie nad Balatonem, pod wątłym się widzą drzewem. Młody w ochronie robi w Kerfurze, kto jest ta laska, ja nie wiem. Młody w ochronie robi w Kerfurze, kto jest ta laska, ja nie wiem. Skąd przyszła, trudno się jorgnąć po prawdzie. Gdzie poszła, nikt tego nie wie. Jak ogień w dłoni błyszczy wśród bloków, jak nocny autobus kluczy do siebie. Jak ogień w dłoni błyszczy wśród bloków, jak autobus kluczy do siebie. Powiedz mi, piękna, fajna dziewczyno, na co nam te tajemnice? Skąd tu przybiegłaś do mnie na piwo? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Skąd tu przybiegłaś do mnie na piwo? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Pożółkły liście i

obecnie obowiązującej koncepcji, że ma być krótko i tak bardzo wyraziście. Pablo Pavo, Ania Iwanek i Klub Komediowy to współwykonawcy utworu Balatonianka. Pablo Pavo jest głównym sprawcą, autorem tej piosenki. Mam nadzieję, że to fragment większej, ciekawej całości. Wybuchamy to kolejny singiel zapowiadający nowy album Rafała Benedeka, pseudonim artystyczny Ladaco. Obiecałaś, że nie będziesz już patrzyła na mnie krzywo. Ty benzyna jak krzesiwo, ja benzyna, ty krzesiwo. Wybuchamy. Sobie grzecznie stoję, a ta pani się tu pcha. Ja nie lubię tego pana, bo ten pan mi pogryzł psa. Wybuchamy. Wybuchamy. Ten kolega mnie nie lubi, tamtej pani ja nie lubię. Znów cię w pracy dojechali. Witaj w klubie, witaj w klubie, witaj w klubie. Wybuchamy. Ty masz rację, ja mam rację. Pora jechać na wakacje. Lubię leżeć pośród krzaków, zwłaszcza z dala od rodaków. Zwłaszcza znana. W szkole uczyli mnie o tolerancji, w szkole uczyli mnie argumentacji. Nikt nie uczył mnie jak komuś jechać, chociaż dzisiaj sztuka walki coraz bardziej jest potrzebna. Wybuchamy. Wybuchamy. Nie w tym kraju. My tak mamy. Trudno mi w kochanym kraju, gdzie na łące przyruczają. Stara gwardia robi deale, gdzie co kiedy, co za ile. Wybuchamy. Wybuchamy. Czasem myślę o tym, żeby stąd wyjechać. Tylko gdzie, by opuścić te niziny. Smutne twarze, smutne miny, smutne miny. Jestem pełen podziwu dla młodych wykonawców, którzy próbują opisać otaczający nas świat. No i czynią to bardzo udanie, choć tyle już piosenek na ten temat przecież napisano. To Ladaco w utworze zatytułowanym Wybuchamy. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym.